que ve. Mai, l'any que ve, quan comenci la piscina l'any que ve. Si és que fas piscina. Si és que faig piscina, esclar. Home, esperem que sí, no? Si no fos piscina no tallaran els cabells. Si no faig piscina, no. Fins que les granyes m'arribin a terra. Ah! Ja, quedarà fatal. Estaràs molt sexy. Ah, mira. Oh. Bueno, ara, feu una entrevista. Jo, mira això. He fet una felta mai. Otra pregunta, perdó. Hacerle otra pregunta. Està plovent. ¿Está lloviendo? És evident, sí. Oh, començarà a ploure aviat, sí. Més preguntes? Què t'agrada més a la piscina? L'aigua. Quan no hi ha ningú. Molt maco. Molt bé. És broma, és broma. És broma. Si som la colla de Torreboles, què? Va, va, va, deixem en pau, vinga, va. Gràcies. Estàs jo sol?